leczenia na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Podkarpaciu zapowiedział kolejne inwestycje w rozwój infrastruktury dla najmłodszych. Chodzi przede wszystkim o nowe żłobki i przedszkola. Bezpieczeństwo w regionie. Na ten temat rozmawiali dziś telefonicznie prezydenci Polski i Litwy, o czym poinformowała kancelaria Andrzeja Dudy. Pierwsza pielgrzymka tarnowska dotarła na Jasną Górę. W wydarzeniu wzięło udział około 6 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzieci są przyszłością narodu i muszą mieć dostęp do przedszkoli i żłobków w całej Polsce, a nie tylko w dużych ośrodkach. Szef rządu odwiedził Niebylec na Podkarpaciu, gdzie w ramach programu Maluch Plus powstaje kompleks przedszkolno-żłobkowy. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że równomierny rozwój całego kraju, także pod względem infrastruktury dla najmłodszych, to jeden z priorytetów jego rządu. Dzieci muszą móc się wychowywać, chodzić do żłobka, do przedszkola wszędzie, w całej Polsce. Nie tylko Rzeszów, Kraków, Lublin czy Warszawa, a w całej Polsce, we wszystkich powiatach. I można sobie tak mówić, ale jeśli w ślad za słowami nie pójdą czyny, to są to puste słowa. A my pokazujemy naszymi czynami, pokazujemy takimi inwestycjami jak ta tutaj na Podkarpaciu, że właśnie w ślad za tym, co pokazujemy, w ślad za wizją zrównoważonego, solidarnego, sprawiedliwego rozwoju idą środki finansowe, inwestycje. W kompleksie w Niebylcu będzie ponad 40 miejsc żłobkowych i ponad 150 miejsc przedszkolnych. Bezpieczeństwo w regionie było tematem rozmowy telefonicznej prezydentów Polski i Litwy. Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy przekazała wieczorem kancelaria prezydenta. Wcześniej w ciągu dnia prezydent Duda odbył rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz prezydentem Łotwy Edgarsem Linkiewiczem, również na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Po rozmowie z polskim prezydentem Jens Stoltenberg relacjonował, że podziękował za zaangażowanie Polski w działania NATO. Jak podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, Polska daje przykład tego, jak należy wspierać Ukrainę. Tymczasem Norwegia to kolejny kraj, który przekaże Ukrainie myśliwce F-16. Obiecał to podczas wczorajszej wizyty w Kijowie premier tego kraju. Wcześniej przekazanie F-16 zapowiedziały Dania i Holandia. Zgodziły się na to Stany Zjednoczone, które obiecały także szkolenie ukraińskich pilotów. Docelowo Ukraina otrzyma kilkadziesiąt takich samolotów. Pierwsze egzemplarze mogą pojawić się na ukraińskim niebie jeszcze pod koniec roku, a o szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Norwegia przekazać może Ukrainie od 5 do 10 maszyn, Holandia zaś 42, a Dania 19 amerykańskich F-16. Myśliwce są potrzebne jako broń używana na linii frontu, mogąca przyspieszyć ofensywę, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Mogą zasypać bombami pierwszą, najtrudniejszą do przejścia linię rosyjskiej obrony. Myśliwce mogą dokonać tam bardzo poważnych uderzeń za pomocą naprowadzanych bomb GBU. Ekspert zaznacza, że zachodnie myśliwce F-16 są Ukrainie potrzebne także do obrony nieba. Ten samolot może przechwytywać i niszczyć rosyjskie rakiety. Jest też przecież myśliwcem zdolnym do niszczenia wszystkich typów maszyn posiadanych przez przeciwnika, od rosyjskich helikopterów po myśliwce. Ukraińcy starają się o otrzymanie także szwedzkich myśliwców Gripen. Po zeszłotygodniowej wizycie w Sztokholmie ukraiński prezydent poinformował, że jego kraj krok za krokiem zbliża się do osiągnięcia tego celu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska przypomniała, że Polska jest dziś w czołówce państw Unii Europejskiej o najniższym bezrobociu. Na konferencji prasowej w Strzelcach Krajeńskich wskazała, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nasz kraj dogonił w tym zestawieniu Niemcy. Wydarzenie zorganizowano w ramach nowej akcji PiSu Tusk to bezrobocie, porównującej statystyki zatrudnienia za czasów obecnej i poprzedniej władzy. Kiedy w Polsce mieliśmy ponad 2 miliony bezrobotnych, Niemcy były w Europie, w Unii Europejskiej na drugim miejscu. Na pierwszym była Austria. I my dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, w czołówce, o której nie marzył żaden Lubuszanin i żaden Polak wtedy. Szerzej nowej akcji PiSu piszemy na portalu polskieradio24.pl. W Wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę dotarła 41. pierwsza pielgrzymka tarnowska. W ponad 20 grupach przyszło 5,5 tysiąca osób. Samo stanięcie tu po 9 dniach na Jasnej Górze dla mnie to jest wielkie przeżycie. Zawsze płaczę i zanoszę tu wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu. Idziemy kolejny raz całą rodziną, czyli właśnie żona, córeczka, synek i ja. Ania ma 3, a ty masz 4. Idziemy podziękować, bo prosiliśmy wiele lat o potomstwo za ten dar rodzicielstwa. Upragniony. Niektórzy pielgrzymi pozostaną w sanktuarium do jutra, by uczestniczyć w dorocznym jasnogórskim odpuście uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Do tego dojdą przelotne opady deszczu, a nawet i burze. Na ogół termometry pokażą od 25 do nawet 31 stopni. Zapraszamy do reklamy. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go Rock and Roll Radio, wiernik przy mikrofonie, Olga Szućko, audycję realizuje Marek Pawlukiewicz, mnie wspomaga, która to godzina 7, dokładnie minut po 22 i to jest ta najlepsza pora na rock and rolla do samej północy. No mnóstwo gigantów, mnóstwo klasyki, no i jeszcze rewia przebojów przed nami, bo sporo przebojowych kawałków, niekoniecznie w oryginalnych wykonaniach, a zatem trochę będzie kawerowo, rozrywkowo, przebojowo. No i ten tytuł na dobry początek, So You Want to Be a Rock and Roll Star. To jest przebój sprzed wielu, wielu lat. Rok 1967, grupa The Byrds stworzyła ten wspaniały utwór. Jeszcze o nim Państwu, o utworze i o wykonawcach grających ten kawałek opowiem. Na razie posłuchajmy tej wersji z trzeciej płyty Wave, trzecia płyta Patti Smith Group. So you want to be a rock and roll star. Yeah. genialna wersja. Trzecia płyta, Patti Smith Group, płyta Wave. To jest ta płyta na okładce Patti z dwoma gołąbkami białymi. Todd Rundgren wyprodukował ten wspaniały album. Tam między innymi na tej płycie i Frederick i Dancing Barefoot. Znakomity album. Co do piosenki So You Want To Be A Rock and Roll Star, tak jak powiedziałem, 67 rok, grupa The Birds. W zasadzie jest to opowieść o, inspiracją była historia zespołu The Monkees. To był taki zespół stworzony sztucznie, złożony z muzyków sesyjnych, po to zdecydowanie, aby zarabiać pieniądze. No i znakomici muzycy sesyjni brali udział w nagraniach i świetnie komponowali utwory, wszystkie stawały się hitami, no i w pewnym momencie The Monkees przebijali nawet za oceanem grupę The Beatles. No i o tym biznesie rock'n'rollowym Patti Smith, a jeszcze grupa The Move, Tom Petty's Heartbreaker, cała masa wykonawców, ale i Eddie Vedder na koncertach i grupa Pearl Jam też cała w repertuarze ma ten kawałek. No dobrze, rozpoczęliśmy rock'n'rollowe party, start the party. Taki utwór Państwu teraz zaprezentuję, a słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ucieszyłem się z informacji, mianowicie o powrocie zespołu The Blackout. To taka post-hardkorowa grupa z Walii, która w ubiegłym roku rozleciała się i oto nagle jest wiadomość, że zespół powrócił. The Blackout, start the party. oficjalnie imprezka rozpoczęta do samej północy. Najlepsza pora na rock'n'rolla, rocka klasyka według wiernika. W tej audycji wspieram od samego zarania naszych muzyków, wykonawców, zespoły, solistów i nierzadko debiutantów. I teraz z debiutanckiej płyty zespół o nazwie The Pox. To jest grupa, która już chyba 8 lat temu wystartowała w Krakowie, ale dopiero 3 miesiące temu dokładnie zadebiutowała tym pierwszym krążkiem. Ja Człowiek, tak nazywa się to wydawnictwo. No a utwór, który Państwu zagram, Acid, tak się nazywa. W Trójce grupa The Pox. ciekawe. Psychedelicznie, acidowo, grupa The Pox w Trójce. No to teraz rozpoczynam rewię przebojów i pierwszy kawerek, który przygotowałem dla Państwa. Zacznę od utworu Midlife Crisis. No to fani grupy Fight No More doskonale kojarzą. Po raz pierwszy utwór zarejestrowany w roku 1992, a zatem trochę ponad 30 lat temu. No a wiele, wiele lat później grupa Disturbed. Tak, nie trzeba specjalnie o niej opowiadać ani rekomendować. Midlife Crisis i Disturbed w Trójce. No to teraz klasyka, bardzo klasyczny zespół, jeden z najdłużej działających, bo to początek drugiej połowy lat 60. Blue Oyster Cult, no jest z Nowego Jorku. Orkiestra cały czas działająca, świetne płyty i cały czas od samego początku liderem zespołu jest Buck Dharma. Gra na gitarze, śpiewa i to jak Stand and Fight, Blue Oyster Cult. Stand and fight, it's do or die. zdrowie i siły, jeden z tych najbardziej niezniszczalnych zespołów Stenefight, grupa Blue Oyster Cult w Trójce. Jest taki zespół, no każde pieniądze daje od kilkudziesięciu lat za wydawnictwa tej formacji, The Demet. Oni zaczynali w 76 roku. Teraz parę miesięcy temu ukazała się płyta numer 12. Ile zapłaciłem? 16 funtów. O, tyle zapłaciłem. Płyta Darkadelic, tak nazywa się to wydawnictwo. Znakomite dzieło. No to co, proszę państwa, The Demet z tej ciągle świeżej płyty The Invisible Man. Jeden z tych najważniejszych punkowych bandów angielskich, 76 rok, wtedy grupa zaczynała. A warto wspomnieć o tym, iż pierwsze albumy produkował perkusista grupy Pink Floyd. Taka historia, tu punk, a tu z Pinka Floyda Nick Mason producentem. Proszę państwa, to teraz zwolnimy trochę. Będzie James Maynard Keenan, ale to nie będzie ani Tool, ani Pussifer, to będzie A Perfect Circle i proszę posłuchać, jak Maynard to śpiewa. Imagine Lennona. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Ze swoim zespołem Perfect Circle. Świetne wykonanie. No to trochę czadu. Teraz mieliśmy z Anglii punkowców Demet, to teraz nasi, ale ten tytuł zawsze mnie jakoś przyciągał. Punk rock jest grzeczny. Zespół nazywa się Granda. Grają już kilkanaście dobrych lat, ale dopiero kilka lat temu grupa zadebiutowała albumem Prosty Przekaz. Granda prosto z Chełmży. Co myślisz o przyszłości? A przyszłaś? Będę do przodu starać się zabiję za tydzień. Muszę namyśleć. Będzie co będzie, nie więcej. A czy będzie dobrze? Na pewno. A dlaczego tak jest? No, jest dużo dobrych kapel. A mniej złych kapel. Urodziny mamy dzisiaj, trzeba złożyć życzenia. Pan Elvis Costello, wielka postać w historii nie tylko brytyjskiej muzyki rockowej i nie tylko rockowej, bo on i country, i jazz, bo przecież Diana Krall to małżonka i przeróżne style, gatunki, Attractions kiedyś, a teraz ma zespół Imposters. Ile lat? On się urodził w 54 roku w Londynie, to chyba 69, jeśli dobrze liczę, 25 sierpnia. Z 32 albumu zagramy sobie utwór, nosi tytuł Mistake Me for a Friend, Elvis Costello. Happy birthday! You took me in a stairwell light, mistook me for a friend. A sign said follow me into the night, mistook me. After you send him away, jest Elvis Costello, 69 lat, dziś kończy. Proszę Państwa, to teraz zwracam się w dużej mierze do kibiców, fanów zespołu Kruk. Czterech muzyków grupy Kruk stworzyło nowy zespół, a więc tutaj coś nowego, muzycy sprawdzeni w bojach. W końcu kwietnia tego roku powstała grupa Badum i tak dumałem i to przecież wiele, wiele lat temu był już zespół Badum, wszystko sobie poprzypominałem i to też koledzy z Kruka tam grali. Trochę inaczej się pisała nazwa tego zespołu. Teraz to jest Badur, umówmy się. Nowa płyta za chwilę, ale już mamy jeden utwór z tego wydawnictwa. Grupa Badu w temacie Jeszcze raz.